اتباع دا اصل خبر باندی او دا نزکوی درو جنجی لکاذبون وقالو انہی اللہ حیاتون الدنیا دا قالو او یقولون تا گوڑے سیر پزے بانے قالو یاو یقولون دا عقیدہ و عمل لبانی او وائی دو منکر دا قیامت ندا دا دنیا اللہ حیاتون الدنیا لیکن دا جن زمان گدا غنیز دی نیو منگا بیا پور تکلشی چی دا ختم شو جو بس ختم دی بیا پا کسی شئی نشتی وی کنا حزب اللہ والا او بس چی دا ختم شو نروع دا تانین جدا شو بس جو بیا چوٹی دا بیا با کلی بیا با دا قیامت پر دی اس نا تانیل عذاب شو نا بلت شیلشتی دا منس خود چوٹی وقت دی تفریح وقت دی دی کسی شئی نشتی روز سو بیایی دا قید و ما نحنو بمبعوثین ولو ترى يوقفوا على النار يريدي او كويني چکل بوذر ولشی على ربهم ربان دي ان رب تمخامر لا تقوم على قبره ما نصف قبر ده پاس مودری گا انچ ده کافر منافق با قبر نو دریگی مطلب بدای چه مسلمان تو قبر ده پاس مودری گا بیده بی کوا نا على عرضه که ده پار ده پاس والی نی دلتون دانا ده کلچو بزر رشی علی ربهم رتخائی وای با تولی دا خبر از کارانا در اشتیا تاس چی من مدر وی با ولینا برا ولینا قسم پر منگا اس پر اعتراف دا جرمو که نو دنیا کی عبا دا توبا شو وی نا التو رسادا عذاب بکولشی وو بوی دوتا اللہ نوچک صدامی پس عب داگی چی کفرم کاؤ یقینی تاوانیان دیا غصو دروجن گنلا مقام اللہ سرا تراغ پوری دروجن گنل چراغ لذا مقرر گڑی مرگ راغ عذاب او بھائی ہاں افسوس زمن پاگ بانی فررتنا فی آچ سوچی کرو منگا پدی باقی علاما فررتو فی جنب اللہ دا اللہ قانون کی دا اللہ پا حکم کی فی آ فی حیات الدنیا یا فی آ فی شان سا دنیا کی میں سوچی کرو آنو دین میں نزدہ کاؤ اخبر میں نوان اللہ اچھا قیامت مبارک کی سچی مکڑے ہوا دل میں تیار ہے نوکڑے دو با بار کی پنڈو نقل پشاگان باندھے سنگ با بار کی د گنا ہن سسگانے دو تختری دی اللہ سا ما یذرون وار اعلان بوشی بد دیا سچ دو بار کر یہ بستری گردول سبوت سے بولی کی ملا اور قران میں سے حکم دے کے یحملون اوزارهم علی ظهورهم سا ما یذرون زڑی خوشحال ہو شو گور قرآن کی زمین ذکر رہا وقتی رہے اللہ سا ما یزیرون اللہ شاید بردی جدا دو گور دول جہنمیانو تذکرہ دا سزا غولوی اللہ گناہونو نوست نخلاصی گی دنیا کی خلاصی دو نراغی نحزان نرے خلاص کرے جن دا دنیا نرے دا معمولی جن لیکن لبی و آباس لبی لی بیکار کر لاہون سرغافرول لعب دا بچیانو اللہ و دا زوانانو وی رازہ کانے چھے ٹیم پاس کو و ظالما دا ٹیم دے والی دائے کہ وی ٹیم پاس کو گپ شپ لگو ٹیم پاس کو وقت نکیری گی بیدی دی گپ شپ نوی دا ورو آگے کی گپ شپ نیشے دا ورو آگے خویو ساتی لگیا دی جوڑے برسا دی پلتو ہوئی روانی روانی اللہ و لگ اول دار الاخرہ نو دا سمطلب چھے پدی زڑا کیری نو دا حقیقت تشه ده لعبا اللہ ہو که پا دنیا دیزر ندیخه دا دین کار کائی نو آگه که دا پتی نو دین دی که دا دکان دی نوم دی دین دی او دا شانتا که گلی نوم دین دی که او دای نوم دین دی خوچه دا دنیا دی دنیا ہو گرنلا او آگه نو لعب اللہ ہوی پا آخرت دی پکار نرازی یقینا کور رستانه بہتر ده او چارا چزان بچتاتی افلا تعقلون نپوی گئی تسلی نبی علیہ السلام لا یقول مصلیا له ابن کثیر وی یہ تیرا تا پتہ دا چھ غم جنی تا پریشان کیتا تو چستن کی جو الذی یقولون آچل وسن کی دو دے یقولون مقولی شکرہ نو دا بولا رو باسی دراو کھلو تی تجیت نشتی پخپل جب پختو ترجمہ یو کی نو بیا ضرورت نہیں وی لگیا دے لوستن کی سن لوستن کی دی بیان نکی سمانا سخطا خبر روان ناکار وینو الذی یقولون آچ دوی لوستن کئی یا یقولون آغا بجردی چیوائی علی عمران کیو لست کنا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا ناس پک اس پور کی دو ہوئی تبھی پریشان کیے گی مخ پکے گا رشتہ دت ہم نو داخل تا دروجن کئی نہ لیکن دا ذاتی کہ ان کی دایا تن دا اللہ انکار کئی سمانا دا کنزل تا تن کی نمات کئی دا سپکی تتن ہوئی مارے ہوئی چت زما ویل پرے دے نو دو دی پا سر گرزئی زما پروگرام پرے دے نو دو دی بادشاہ کئی ستا سر دشمنی زما پا ویلو اور زما پا پروگرام بانی دا نو دا تا تا ندا دا مار دا زما پر کئی نو تولی پریشان کئی گیا خپا کئی گی زبا سر جوڑے گا دا مانا چی صورت مزمل کی تاثر سا مدستر کی فذرنی والمکذبین اولی النعما دا شانتا ذرنی ومن خلقت وحیدا دا دا پتنا زما سردان و دشمنی زما سردان و ما تا خوش کا تو سر تلی لی گیا زبا دارو کما یقیناً درو جن گڑ لے شوی دی دیر پیغمبران مخستانا اگو ناکام کڑو برداشت کڑے رے غمی کڑو پاگو چی درو جن لے شو صرف درو جن نو تنکریشیو تردار تنکریشیو دیر زیاد تراغ پوری چراغلیو دو تا مدد زمنگا نتا تا من زمان مدد راشی نشتے بدلون کے دا فیصلو دا اللہ زمان فیصل دادا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد منگا مدد کو دخپلو پیغمبرانو انا لننصر رسلنا مدد کو دخپلو لے گلو والذین آمنوا مدد کو دیمان والا سورة مومن کی سورة مومن کی ما فیصلہ کری دادا چیز دخپلو دوستانو مدد کوم دا پیغمبرانو مدد کوم وازمیخ برازی امتحان برازی ذکر دنیا کی ما تا کار لری گل دی چی کار کل نو دا کار سر با دا کار مناسب سخت رازی اولی تا پریشانه کی اولی تا بانی ورخطای رازی زمان حقان داده چو گوری مخی تنگشی دی اتاقتور تاقتور خلق می تباه کرو فلما جاؤم جاءتهم رسولنا بالبينات زم پیغمبران ولا دین راوڑ حق راوڑ ادو نمن نو مولا عذاب ور کڑو سزا مولا ور کڑیو قانون زما دارے ان لنا سور رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا آیت نمبر 155 سورہ حم مومن تلی اسم سپارا من مدد کیو زفر لے گرو والذین آمنوا ایمان والوں چرتکم فی الحیات الدنیا دنیا کیوں ویوم یقوم الاشهاد مددکم پکم رجبائیں بچ گواہان مدری کی مانا بدل بورکم زمان قانون دی او دائی ویلو چی زو او زمان پیغمبران نحن الغالبون منگی زورور فیسلام دادن تولو ارخطا کی لا مبدل لکلمات اللہ یقیناً دراغ اتاتا من نبائی المرسلین خبر دا حالات دلی گلو نمی و انکانا کبورا علیک پیغمبر اسلام غفتل دا چی کم موجزه دو غالی دا ترگند شوی چی دا زما قام ایمان راوڑی اللہ وی قلار کینا ستا چی کم کار دے دا کار کوا و نورو کی گوتی مو ہوا تا تا گران دا چی دو ایمان راوڑی چی موجزه ترگند شی نو پیدا کولا زپ خپل اختیار وکم نفع د تصرف د واک جوړ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه او کګرانی درو کتابانی مخرو د دود کتاب د الله نه او غواړی چې معجزه راغله نو کوس دی رسی د دې چې ولټه ته دوله سوران پز مکه کی یا سړی په طرف د اسمان کې چې چراوله معجزه چې دوی غواړي په خپل اختیار راوړي راوړل بس راوړه ولیس ذالک الیک دستا اختیار کی نہیں تو بس ہو کی دا معجزی سرگندول ستا اختیار کی نہیں او کو غوڑی اللہ نو جمع بے کہ علل ہدا پہ ہدایت مانے ٹول جبرن کرہن استرارن اللہ دا نکی اختیار ور کرے دے مشتدنا پوہانونا چ معجزہ دی راشی انما استجیب الذین اسمعون تقسیم دا خلقو بیان کی جی نتوک بے منی ہودل للمتقین ہم لسی دی یہ شیادت ہے ہم منی ہا کاتو کے اسماعون کے غو گتے دی دزر غو گتکی دی نو آغا بہا قمانی دا اسماعونی پر دے دی یونیبون باندی ویلے دے آتو کرا گردیو تا کرا گردی نا پشات نا روان دے نو آغا بہا حق تو منی و حق با آغا توک منی کیا آغا تراؤ گردی او غو گتکی دی و مسالا با پوشی نو حق با ذر تدن نشی او مرو پورتکی بے اللہ سمے لے ترجون بیا اللہ تر تیر جون گر رہی مانا چلا چچا کی جون جون شتے طلب دا حق شتے نو دا خلق با حق منی او چچا کی جون جون نشتے دے دا حق دا پارا طلب نشتے دے دو مثال دا مرو دے نو مرا اللہ جون دی کئی نور چوکی تی نش جون دی کولے انکا لا تسمع الموتا تو مڑو تو نشی اورو لے مڑو تکاورو نو اللہ بوتا ورو جوندی بے کی نوا بے وروتا موت القلوب مراتن زلن مردی جعلهم اللہ تعالی ذکرہو فی عداد الموتا الذین لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعا ولا يفقهون قولا ابن جریر وی دو تے موتا ولی ویلی دی جعلهم اللہ تعالی ذکرہو فی عداد الموتا دمرو پشمار کی راوستی دی ملسوک دی آتو کوئی لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعا ولا يفقهون قولا نا وازوری نا بلنبانی پوئے گی آن پہ خبر مطلب بانی کوئی لائف قوون ملو دغی توی نو دوی دغا سی زمرو فارس کی راو سی دی چستا خبرم ناوری دزلنا پوئی گی پی امنا کرتے خیر ترابالی نو دس غداغی فاهمون نشتره لائف مون ابن جریر وی غرائب القرآن وی ان الذین تحرسوا على ایمانهم بمنزلت الموتا تو چی دی ایمان غرضی دا دو مثال دا مرو دے چوک مرو دی آغا مرو کیا آغا لا اسمعونا چی آغا تشین شیورے دے مرو ناوری وی ابن جریرم وی مرو ناوری غرائب القرآن وی مرو ناوری انما استجیب اے یجیب من یستمعو فا اما الموتا فاللہ یبعثهم آغا سوک بخبر قبلی چی واوری نو مڑو چی دی دو ناوری نو اللہ بے پورتا کی شبہہم بالموتا دے خلق تشبیح دا مڑو سار ورکڑی دا لکا چی مڑو ناوری نو دوم ناوری غریب القرآن دے ابن قطعبہ علیمان خدا ہوئی روز سخل کو جو رکڑو ہے نا غاوریم والموتا یبعثهم اللہ دا غاد زلو نمرو چستا خبر تا وگنی شرین دا مر دی اللہ بے پورتا کئی اللہ بوتاوری ثم الیہ ترجعون قالو سر بیا اعتراض تم دلبانے قالو راگے وائدو ولین راجی تا سنخا دلیل در عبد طرف نائی نخی خو دیر شیوی دلینو ندیر شیو خو دو چی کموی ناغوی وید مکین دا غرون لرکا پا هر طرف غرونی چی دا بیابان شی میدان شی مکہ کی اوبا نوی وید دا اسکیم منگ لوکا چی پا مکہ کی اوبا پیدا شی دا اسکیم منگ لوکا چی دا غرون والو زی دا اسکیم منوکا دا اسکیم منوکا وید دا خدا اللہ کرده دا خود زمان ندی وید دا سی موجزه تا نسرگندائی نو تو پیغمبر نی کنه منگا جی سو مونو تو منگ تا دمرا فیدن را رسائی یقینی رتم اللہ دے قادر اللہ ینزل آیا کہ راولی کی دغا دلیل چتا سوی غوارائی لیکن دیر دخل کنن پیوی کی پدی بانی کہ اللہ قدرت والا دے یا نپی کی پدی بانی چی پیغمبر سقا دا موجزی تر گندول اختیار نئی لا یا قلون نپوی کی پدی چی پیغمبر بے وصد دے پدی بارا کی نپوی کی پدی بانی چی پیغمبر کار دا نبوت در سول دے ند موجزو دا خودلو لا اعتنون خلق سخم دغا تول لے کرن وی قیده که زبر گینده ایسا کرامت سرگرگی کرن نزبرگی دا کرامت نم دے کزبرگی دا دین دا پابندی نم دے اگو میں تو پیغمبر نا موجزہ او خواہ کنا نا پیغمبری دا موجزی نم دے که پیغمبری دا پیغام رسول نم دے مطلب بائن نا پوئی دا لیکن نا اکثر هم لا علمون لیکن دیر تا دیونا پا دی خبر بائن نا پوئی گی دلتا ذکر کلا ان اللہ قادرن علا ینزل آیت دی صورت کی دو می سپارے خیرو گورائی التا ان دا اعتراض دینو جواب بل ذکر کرے دے التا وی کستاسو دا خیالی چی موجزہ راشی نو دو با ایمان راوڑی نو تا تا دی سپتا دا فتا تشتے آیت نمبر یو سلنم واقسمو باللہ جاد ایمانیم لئن جاءتهم آیت اللہ یؤمنن بها که موجزہ سرگندشی نو دو با ایمانی جواب توی انما الآية عند الله لقدرت بي ان الله قادر على ان ينزل آية قدرت دا اللہ دے نما سوا قدرت نشتے موجزے لقدرت پکار دے طاقت پکار دے زور پکار دے نو زور اللہ سخ دے نما سخا دے سنگ ترگندکم اور دلت چی ذکر کی ندا ہوئی انما الآية عند الله موجزے خودی اللہ سخا چاگا غواری ترگندی گی جاغو نغوال نش سرگندو لسو کم ما تسا پتا دادی دا اعتراض دادی جواب صورت یونس کے اوگوار یونس کے حال تا دیدی اعتراض جوابی بل ذکر کرے دی صورت یونس آیت نمبر شل کی فغیبو اللہ کوئی کی موجزہ سرگندہ کا انما الغیبو للہ فانتظرو انی معاکم من المنتظرین واو خلقو پا غیبو پیدل دا اللہ کار دے نظمہ سمانا دا تاسو منگ تا موجزو خوایا دلیل راولا نظر تاویم چی پا غیبو اللہ پوی نظمہ تا دین دے معلوم نظم ازای راولم دے معلوم نولا تا خبر باوکنا نما تا دین دے معلوم انما الغیبو للہ رشاد تاویم غیب الی غیبو زید موجزی یو اللہ تبالوم دے نماتا شلم آیت نالتا رداد جواب دیکھ ویقولون لولا انزل علیہ آیت من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظرو انی معاکم من المنتظرین دلیل والی نراوڑی ویا فغیب یو اللہ سخدی نماتا خاص مطلب دا موجزی زیراتن دے معلوم چی کم دے نبارازی نو دا موجزی وخراتن دے معلوم چی پا کم وخبرازی دا موجزی اندازہ را سکھائی چیچے کم اندازہ بانی برا دی انما الغیب للہ فغیب ہویا اللہ فیگی نزو آغیل قدرت پکار دی ان اللہ قادر قدرت پکار دی نما سکھائی نو غیب پکار دی نما سکھائی چیچے انما الغیب للہ فانتظرو نتاس انتظار کوئی زومتا سرد انتظار کوئی انکو نائمان سورت راک چم دا اعتراض ذکر کر دیرو زیونی کی آغا زیون خیم چی جواب پہ اختلاف سر ذکر کرے دے سورت راد آیت نمبر غم کی آتم تا پوست دے دے چی موجزو خواہ ان چی منگ چویو دغشان تا دلیل منگ تاو خواہ سرگن لکا ناغی جواب بری ذکر کرے دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ وَمْ آیَتْ فَرْ دَرْ رَسُمَ سِفَارَ رَاد کافر وی لولا انزل علیہ آیت من ربی در رب در طرفنا دلیل نخوال سرگندیگی جواب انما انت منذر ولکل قوم هاد وایا رشیہ خبر دادا نیتا لیکن یرون کے دخل کو دبی دینینا اور نیتا لیکن ہر قوم لہا دی را بر نموجزو خود ان کے اعتراض یو اور جوابون کی تنوید ہے یو ذکر کی ان اللہ قادر درم ذکر کئی انما الآیات عند اللہ درم ذکر کئی انما الغیب للہ سلورم ذکر کئی انما انت منذر دو مطلب سشے دے موجزے اللہ سخری زماکار قدرت ندے علم زماکار موجزے نہیں زماکار رسول دے دی اب دو ذکر کی پر دیت پیار نمسا جنو دیل علم غیب و پکار دنما سا غیلم دی غیب و نشتے جدی کم دینا بارا دینا فانتظرو انی معاکم من المنتظرین زم انتظار کم تاسم انتظار کوئی لیکن دیر لا پدی بانی نپوئی گی در حالو سن دے ولی دیتا ہوئی چاہب کرامت سرگندی کہ کرامت نہ سرگندی نو ولی نہ دیا نو جواب دے کر انما الغیب للہ کرامت کا کم زیرازی اللہ پہ پوجے دیتے خبر ان اللہ قادر کرامت با سرگندو لبان اللہ قادر دے نزو زما کار دے انما انت منذر زما کار خود دنیا تا دین ویلی خود اللی دا کولیشم زمان دے مطالبہ ہوکا مسئلہ بانی دلیل غوارا شک صبح دی غزل ختم کم تو مال ادا کرو کدا و کدا زما کار دے تو سمین بر خورن چیز کی مونو بکم دلیل تم العقلی نشتے سزن دا سر پزمکان مرغی چالو دی پا دوار وزارو بانی یعنی پا فضا کی لیکن دی جماعتون استا سوغان دی سشی کی استا سوغانی دی خوراکا غوتا پکار سکاکا غوتا پکار جنسی تعلقات غوتا پکار دا بچو پیدا کولو تقاضا غوتا پکار کورا غوتا پکار دا شانتا گرمی یخنی غوتا پکار فضا غوتا پکار جوڑا نا جوڑا دا غو دا ہر سا دا غو ضرورتون دی دارا توخی مرغو بابا کم یو دے چی مرغی اولا دی اوغتن حاجتون پر غواری مریض شی بچی نی وعده نی خاون نی شنڈی بچی اگه نی پیدا کی کم دیولا معلوم کرده شتی چرتا ایا دا دوخ پو قمقلا خدا تی چی دا مرغون هم زیاد نا پوائی دا سرغون هم زیاد نا پوائی دا زند سر هم زیاد نا پوائی در دا اللہ دی پریخی دا نو درون دینی ولی ادا دا دیده ادا دا دیده میا پرنده بابا سوات که اشتی میا پرنده بابا این مشهور دی خلق و لذی خو پا دی نوی چه مرغی و لرازی اوی پا دی بانی که میا پرنده وی چه خیرات کرو چا آغا راغه ایمالت نینا خورا کرا چه غوی نا زا لرشا چه خلق و نوی خوری دی سورو شیلن را تالا لاندر کو آغا وی راک راک اونو شورا سو کو پس رو گواخی دا آغا پا مرغی سو لاروال با آغا تا چورا سید خلق لار آغا بیا مورو نار تولا قبرو کرو میا پرنده کرو مخور کلو روانی میا پرنده سویا گلی سرا لار کرا دی نو آغا تا پرنده پا دیو چی مرغی لرا دی پا دیو توی چی دی پا خبال مرغی شو آلواتیو نو سو چو که کانتا تا کم یو معلوم دی چی مرغی زنده سر آغا تا آجتون سر کل دیو تا گن شکتلی سر دا عقل دا پوینا اممون انفالو کم ابن حزم وی قرآن داوی کلیه ذکر کری دا چی دا سچی دی اممون امثالو کم دا طول ساسوانی دی جماعتونا بل پر قرآن بیام دا کلیه ذکر کی ام من امت الا خلا فیها نذیر یو کلیه دا طول امتون دی دویم کلیه هر امت کمی پیغمبر لکره معلوم شولا چی پا مرغو کمی پیغمبر پا زندہ سر کیوں پیغمبر پا پیریانو کیوں پیغمبر پا انسانانو کیوں پیغمبر وقت شرط دا دا خبرہ دا قرآن و سنت اد اجماع دا امت نا خلاف دا چانی دیوی دی دا چی بید انسانانو نا پا بل سکی اللہ پیغمبر لے کرے دی او نور زندہ سر عاقل ندی پوائی نشتا دی ناغو تا پیغمبر تا عجد تا دی ضرورتی تا دی او که پیغمبر راغے نو پا منلو لجنت او پا نو منلو دوزخ نو بیا بدای کنن چه خربون جنت تلاشی سپیان بوم جنت تلاشی خینجیران بوم جنت تلاشی شرمخان منظری جیدران شکونان بوم جنت تلاشی چه خپل پیغمبری ملی نو آقا با بیا جنتی آقا با دو دنیا دو لیوگانو دهی لیوگان هرکا و لیوگان جدن تدیم جنت که خدا چه دنیا نیشت ده ده ام من امت نیلا خلاف یا نزیر نه امت مکلف مراد ده یا امت نیلا تیر شوی پا مکلفی نو که لیکن پیغمبر می پا کلی گلی ده دلتا چی وی امت استاسو غانی داد رد ده شرکی وی که آغو تا در نده معلوم بیدا اللہ ده در نا آغام استاسو غان دی ضرورت من ده محتاجان دی او تاسو نور درونانی ولی ما فرطنا فی الکتاب من شئین ندی پریخی منگا پا کتاب پر که بیانول دا دین دا خبری سم عامن القرآن قرآن تا نمراد دے یا دا کتاب نمراد لوح محفوظ دے دین کی میں بیانوں لو خبر نہ پرخی تھوڑی میں تبائن کیڑی پورا کرنی ذکر اعلان کر دیا اکمل تلکم دینکم بیا رف پل طرف تو گنڈول شون تو پوس بدن کئی دغ سوچ درو جن گنیا چن زمن کارن دی چاڑاگان فز ظلمات دزڑلی ونی دی پتیرو کی ظلمت د قلب فهم لا عقلون پر زبان فز ظلمات ذکر کرے نبی کی پدین بانی سوک چی غواری اللہ او خطا کول نو خطائی کی دے پا بدا روان دے نو اللہ پا بدا پاتی کی نو مطلب ادا دے سوک چی غواری اللہ نو کی علا صراط مستقیم پنی غلار بانی سوک کی آن سوک چی چاکی نابت تے آن سوک چی چاکی طرف تے انما استجیب اللذین یسمعون منی آن سوک چی طلب کی آوری نو داخل دے چا اللہ پا سمر روانے اہدن الصراط المستقیم نہ ہم دلیل نفج شرف الدعا دا شرک اقسام میویلو کنا اللہ صرف پا قدرت کے دا کن فا یکون چوک شریکول سمانا چا اللہ سوئی آغا کی گی دے وی دے چی سوئی آغا کی گی دا دا گف نبدری گی دا دا گف کتا نور دی گی نہ دا خو یو اللہ رب العالمین چې دا غوف کتن غردی او نه دا غوف بیکار پاتې کی چې څه اراده نو هغه کیږي دین شرک فل علم د کوم شي چې ظاهر کې اسباب نشته لري اسباب نه معلومیږي دا غی علم خاصه د الله رب العالمین دا مخلوق ته دا غی علم نه ني نو چې دا ومنه چې اسباب نشته او عالم دی عالم الغیب دیو مانا ذکری ندا اسباب نشتے پا حواس و نمعلومی گی و ایدتا دی خبر پتہ دا عالم الغیب مانی علم غیب خاص دا اللہ دا نبل چان دا نو دی مانا باندی ہوئی قدر شرک فی العلم پا علم کی شرک و شرکال و درہمو شرک پا عبادت کی قانونی اطاعت دیو اللہ حق دے ندا بل دا اللہ دا حق مقابلہ کی دا بل منل دا اللہ حق مقابلہ نہیں ہے دا بل منی نو گناہ دے دا اللہ دا حق مقابلہ کی دا بل منل دا شرک دے اور شرک فی العبادت تے عبادت او تابیدارے کی دا چا منل دا شانتا شرک پا دعا کی اجتن کی بلنہ کی نوہوئے ذکر کہ شرک پا تصرف او دا غیرت الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زان نشم خلاص ہو لے بل بس خلاص کم نو دعا مثلا رالا وعد ہوتا ارسام خیال لے او آیا راتا پوہ میں کئی ان اتاکم عذاب اللہ کراش زبان عذاب دا اللہ سو وقت کی یا راشد تا مقرر گڑای مرگ این سواد اللہ نا بل توک با تاثر و مدد کوئے حاجتونو کی ان کن تم صادقین کیا تاثر اشتیری چی بل ان توکشتی را مدد کی گیا را رسی بل بسوک را مدد کئی نا بل ایاو تدعون بل نرا مدد کوئے بلکی اللہ را مدد کوئے تاثر نو لرکی آغا چی تبالای آغا غی طرف تا کو غاڑی یہ کیا آغا چی تاثر شرکوئے دا اللہ سران دا سخت و نا سخت چی برالا نو اللہ بیرا مدد کاؤ نبل چوک پس یا تا سخت چی بے اللہ را مدد کاؤ نبل چوک مشرکینو پا ورو ورو خبرو کی بے بل چوک را مدد کاؤ بے دے ہم تا کولی شی پا چلوے سخت برالا نو بر بے نرا مدد کاؤ دعو اللہ مخلصین له الدین سورت یونس آیت نمبر 12 کی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَخْتَ جَبَرَ لَنَا نُمُنْتَبِهَ آوَاز كَوْ دَعَانَا لِجَنْبِهِ زبی قلقوا ترا بالا رمنا مدد کولم بای فسا حال بانی قائدن او قائما ناس تے کولار بانی نچی مصیبت لرکم مرکا لم یدعونا الى ضر مسا سخت کہ اللہ را مدد کو بیو مشرک دے. آیت نمبر دو دیش کی آیت نمبر دویش کی بائیس کی هو الذی یصیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق دریاب کے سخت ترارن اللہ سے چیخو باسی اللہ نے مدد کی رو رسلو اللہ رو رسل مہربان بادشاہ چدا غٹ سخت ختم شو نسترگی بیا برگی کری او بیا بلچو کنسو او ادا بدا چا نظرو ادا چا برابانی اثرو ناغر سر خو کرو دا صورت عنکبوت اخیر کی دا خبر دیر صاف ذکر کری دا چی سخت دا بانجراشی نو اللہ تا چی غبا سے از سخت ختم شل را ترالا نو زدی بیایر کرم اللہ ہوئی ولی دا چی کئی آیت نمبر 15 پیتا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون دریاب کے سخت ترارا دعو اللہ مخلصین له الدین یو اللہ تفریاد نہ کئی نچ اخلاص کی اذا هم يشركون سورہ بنی اسرائیل کیوں ذکر کی نور سورتوں کیوں فلوے سخت کی با مشرک اللہ تفریاد کو اور زمین زمانے کلمہ گو مشرک سمر سخت جاتی کی انجا عمر دا اللہ نے لیدی کی گی نو بل در گوری وی پدو نسو پدی بل بوشی پدو نسو پدی بل بوشی نو دے پا مخاروان دے ابر آو پس راتا ادے پا مخاروان دے نو دے مشرک و دا مشرک پر اختشو دا چی دے غد کافر دے غد مشرک دے وغد نکم دے که کلمه روی نو دے کلمه بانی دے ایمان نشتا دے نو سبتی نجور کی زمانگ علاقہ کی دا طریقہ نیجی دو گودرو کی دا پشکال جالا گرانی او سم گران دا کشتی دی مشینی پاگی کیون سورا دی بنش جالا وی چکل روانولا پشکال کی ناخون بابا رحمت اللہ طرف تا مخکا بابا پنی کئی را خدا را ورستا کمگا خلاصا کبی پوریستا و کبی را پوریستا بیا پا کدام وا چه جالا با سخت شون دلان دی بخیگون و شنزون لکر توپونا لرگی به بیانو گرگی نوی از پاس وی پی لرگی تلینی چو جاکی و توی نو دیتا چی با سرای خود نو دقا دیو باسا پیزارو باسا پیزار خو اخکلسی بکارو لمدیگی زرو کی بطول لامدی شو پیزارو خدای پا دی نوی چیزا لمدیگی وی دا دا دوا دا دا بابا سب دا دوا دا اچی دا پیزار سراو تا خیجی نو دا بیدوی دا اخلعنا علیکا انکا بالواد المقدس طوا نو دا وقل پکار دی بی ادبی را دی پیزار بی پی باسا اچھ بی اخلاس کرا بابا سے پنیکش دا غا طرف بار اخلاس کرا بابا سے پنیکش چی دا نکو نو دا دوی گی تبا کی گی نو دے کافرو با دا غا کافرو نو گز روان دی کپر کو اشرک بی کو اپا دی پو انو چی دا منگ سکو ناروا کو او غلط کو اس پی کی ناس تو یو علکا خیدہ سمو چناس تو وی دعا ہو کئی بابا سے تلا سنو چت کئی ایزو خنکم بابا سے تلا سنو چتول انا دائیو چه بابا سے منگ اخلاص کا دی کشتے پر دی سر باندی ناس و چت سر باندی مولا بیزان توی اغاو وی دا وابیان دی کندا دی کابرگا مولا پا دین دی وابی دی دو نمانی وی نیمانا حال صدا اللہ فلاس کی دی کولی نشی وی نیشی کولی وی نا دریاب تا نیچی گرده لیوینا اگه پریده مر پریده تمیو گرده تو خوبیانده کنه دا تو گرده رشت سره راق مضبوط سره و چاق از دا سناسو میو چه اللہ تمی حفاظتو کن آلام شو زور کئی کئی کئی چی دی بزو چاق کمیو دی زینم نرا قولم لاراق دی کینه مرودی من نلا تو مڑے کے زم جو دین شو کولے مڑ خورا لویا خبر دا تا تے زینو نہ کولم ازما لس مڑے تو فلم ما نجاهم الى البر اذا هم يشركون سخترانا نشرك بے گو دے کرما واقعا طول تفسیر والو لکلی دا ابن جریر ابن کثیر دا شانتا در منصور نور عالمان دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا دا بیزتی دیر نو تختید چی زخو دا مشر سری زوی ما دیگری ما نظما بیزتی بکی ان الملوک ایزا دخلو قریتا نفسدوا و جعلو اعزت اہلها اذلا و کذالک یفعلون لار میں سخ مخالف ہو دو اور زی خلاف نظما بیزتی کی دا مرنا نیری جی بیزتی نیری جی خضی و طوی متختا تا عزیز دی خو شریف عزیز دی دی بیزتی دی نکی وی نا ما چکم بد کری دی ناغذا فضان یریگا او تختید جردی تلاد کشتی تیارا و یمن تزی زان رکی دی ملک دا اللہ نا کشتی دا غیر چد کرا کشتی گردی تیو چد کری دا اوز پان لنگاری لنگاری چد کری کشتی روانا کرا کنچی دریاب تسوا نو پا ہر طرف توفان شروع شو یو طرف نو توفان دے کشتے نیشتے دا بلنم و دا بلنم نو خلق ورخطا شو مانگی وی یا سڑو کو ورخطای نکی گی اخلصو دینکم فا ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا اللہ تا چگے کے اللہ تا فریادو کئی تاسو چرا مدد کوئی عدل تا نرارس لامبو نور دی اخپان لم دی آوازم ناوی می را مدد که اللہ را مدد تی اللہ بکار کی اکرامات لکی وی کشتی کی چناسی و ذریاب سیلیشی او چپی تا گورن دا سی برا روانی پا دی نظر تا بو چدا یا لوی غر دی دا چی رازی پا ما با دا پاس آوری ابا با جلسین تلی تا ویخ تلی تا رسی دا بل طرف نا گوری بیا دا بل طرف نا دا اللہ رب العالمین کار دے چی تباہ کئی نو چپا پی رواوی چی تباہ کئی نا نو دے چپے سر کشتے اولارشی اولارشی اسمان تو گئی یدار دا نبیا دا شی پکتا شی اکثر پا دغی که خلق وردی گی تینا نو چی تو کوئی اخیاری اغزان کلک کی لون شی او تینا ارتاو نشی اکشتے بچ شی نو اکراموی ما زلکی وی اخیارو کنا ما زلکی وی چه دل تا نرا رسی یا نرا مدد یا گورا دا امید او تایی دا امید خبر کئی معلومی که دا چه دا خبر رسی یا دا نظره که می قصد کو اللہ که زده ردیب تی توفان نبچ کرم زب ایمان راولم زب دا پیغمبر مخلالا شم لا زعن یدهو فی یدی ولا اجدنهو رعوف الرحیم لاس با دا آقا پلاس اکدم ابا دیر مهربانی ما سر با بزنک لکی دا عهدو کو لوزیو کو اسباب اللہ ام تیار کلد توفان ختم شو پا یو طرف باندی کشتے پا یو طرف باندی او وقت که غاڑی تیو رسولا توفان دا سر روان دی اوستا لار دا سر پا دی طرف دی قطب تا او کشتے توفان دا شرق نر روان دی نو خیارتوب دا دی چی کشتی با تی تختای نا که تی کشتی داشی بوزی تختای تینا چا پر آزین وار لگ پیاؤنو بوبای دلا دیکی اونر داری چی لارخ پلا پریدا کشتی توفان تا مخامخ کا توفان تا مخامخ کن آقا با پا توفان کی اوچتیگی اللگی با اوچتیگی اللگی با او چپاو تا نراوی بوبیگی نا اچی کشتی دا دیتا کائی نو کشتی دل یو دا مڑی تبا کئی نو دا او قتل چه ده کمو طرفونونو که طرف نه توفان را روان دی آغا طرف تی کشتی مخامخ کرد بوتلای بوتلای لاری پریخوا نو بل طرف تی غاری تاو رسولا او چه اولا گولا کشتی نه کشو خلق دیون کشو لوازی کرده کنا الله نور اسبابون برابر کرده خز ایرالالا غلام سرده وی ما تال آمان غختلی ده پیغمبرنا وی دا سوائی وی دقا خبر دا وی نخا رسول اللہ علیہ السلام فل اگر رومال ورکڑے دسمال چپاگی بہن بے سر تڑے چکل بے غوڑ کو تازہ انہوں سر بے پیو تڑو پاگی دا پاس ٹوپئی یا پٹکے دا بے پاگی دا پاس تڑے چیزر نوڑی گی اگر دسمال ورکڑے دا پیغمبر را کر لے علیہ الصلات والسلام دا خوشبوئی ڈکو اگر پوشو روان شو سرا نو اکرام ہوئی چپو چر پلند نرا رسی نو پوچو تماتا جت سرے دوسرا کولے نشی پس سخت کے اکرما اللہ تعفیات کرے اللہ تعواز کرے نو چھ سخت راشی اللہ را مدد کئی سخت تیرش نو بیا غیر را مدد کئی ولی ظالبا امدا ذکر کی بلی یاو تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون. شاہ سے بوی رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی وی خلقو دا دعا نمراد عبادت اغسطے دے غیر اللہ تدعون اے سوا دا اللہ ندبر چابہ عبادت کو اعتاسو او عموماً وی قرآن کی چی دعا را غلی دا نو خلقو تین عبادت اغسطے دے اے سیدہ جلالین گورا اے جلالین ہوایا چی دعا را دی وی عبادت تے اغیر دا عبادت مانا خلی نو اغیر صحیح ہوئی اس خطا نوی دا غم مطلب دا دے چی دعا عبادت تے کنا تو چی بلتا آواز کئی نو دا عبادت تے نو دا غیر عبادت والی کئی و خلقو تے داو فهمولا چی دعا عبادت تے ویلے کی گی و عبادت دا رسمی طریقہ دا دعا عبادت ندے و عبادت دا موچی کو دا دے نو دا دو غلطی دے چی پینے پینگی و دے غلطی دا ختمولو دا پارشا سے ہوئی چی علمانو دا دعا مانا عبادت تغسطے ولیس المراد بی دعا العبادہ دا دعا نمراد عبادت نده بلکه مراد تینا غختل دی او دلیل پیسه دی وی دا قول دا اللہ پیش کرده دی بلی ایاو تدعونا فیاشیفو ما تدعونا الیهی انشاء و تنسونا ما تشرکون بلکه یو اللہ را مدد کوای نو لدی کیا چی تاسو توبه لائی کخواه اغاری یر که پرید آغا چی تاسو شرکوای دا اللہ سرا دا نسیانون نده یه رول یا نسیان پا مانا دا ترک و رسو قول باندی دی تن سونا تترکونا ما تشرکون ناغو ببل نما بدد کهو ادوی را مدد کهی ولقد صلنا الہ ممن من قبلک ان ابتلا دا اللہ پا نعم و نقم باندی قانون دی تکوینی دا اللہ که پیغمبر راشی داعی راشی دین بیانی خلق چپا کم حالت دے پا دغا حالت اللہ پاتی کئی خوشالو نعمتونو مصیبتونا تکلیفونا مرضونا نو نو دا حالت اللہ دغا سی پاتی کئی دست وقت پوری دین بیانی گی چی اومنی بختوری نو دا حالت پی پاتی شی نعمتونا پیلا نور زیاد شی کل چی حجت پورشی بانا ختم شی بیاو منمانی اوس حالت بدل شی تاریخ بلا پانا ترگنده شی اگر سی سختی پریشانی تکلیفونا سوکڑی مرزونا دا شروع شی یری دا دشمن دارا شروع شی بارانونا بیانی فصل نکی اولاد نپیدا کی اگر پیدا کی نو مرزیانی یا جنکی الکان پکیتای نو خلق پریشان شی چه بختوری اگر پوشی چه دا زمنگ دا کرو نتیجه دا دا زمان دا کو نتیجه دا نو توبه و باسی راو گردی بدبختی نو آغاوی دا دا دی سپیر پواجا پا مون باندی را گلی نو آغا نور کافیر شی نو دا اللہ رب العالمین دا طرفا دویم مخ دا امتحان شروع شد دویم طریقه دا امتحان او آغا یو دا دا چه اللہ پی نیمتون برسی رکی برسی رکی سخت ختم کی نیمتون برسی رکی نو چه بختوری ناغا پوشی چه استدراج ده کو گناه انیمتون زیاد شو اللہ را نخفده عذاب براولی گی نو ده دقا وقتی واپس شی توبه و باسی استدراج یعنی ده عذاب نبچ شی اچه بیوقوفا قما قلی اغاوی منگا نوی چه ده ده سپیره کرده او منگا برداشو کو ده ده خبرمو نمانلا نو ده غی نتیجه و چه ده اللہ نیمتون برسیر شوزو نو دے پتا حالتی نو اللہ پہ عذاب رو دیجی دا دے امتحان نتیجی دی دے امتحان ذریعی دی دیتا زمن مشائخ رحمهم اللہ تعالی خپل اصطلاح کی ابتلاء بالنعم والنقم وجد دا اللہ ازمیخ پا نعمتونو او بیا ازمیخ پا سختو او پا تکلیف چی پا کما کی بندر آگر دی اکما کی نرا کر دی دا اول مضمون دے چی دریدن شوروشو سورة الاعراف کی براشی سورة الانبیاء کی براشی ابتلاء ازمیخ پا سخت اورات باندے پیغمبرانو لیگم نتیجے بیا سی اغا بیا دائی فلما نسو ما ذکرو بی ولا قد ارسلنا الہم من قبلک یقینی ویم لیگلی میں پیغمبران امتونو تمخشتانا ام اغو در اجن گرل ابیان کرو پیغمبرانو خلقو نمندت دنیوری ما دو بالبعثا پتنسیابانی والضرائی پمصیبت و مرض بانی دا پارا دی یتضرعون چی اللہ تا جزیو کی راو گردی دے دا پارا بینی ولیو لکو کے لطفیر ورکی دا دے دا پارا چی دا سبق یاد کی اگا پا دی پوانشی سبق دا سفیر ولی را کرلا اگا بیا پا خپل کار کی علم دی مثالی وی دا اوخ دی اوخ مالک تللی او گیا اولار لی ندی نیگی پوچی دا ولی تللی مو گیا کرلیم چه پرانه دی ورشو تو دی مور شی نو دی بیان پا دی نیه پو چه دی والی پرانه تیم پا دی نیه پو درشان تا مثال لی دی ناپو و دی بیدینا که پا دی سخت راشی نو دی پو چه دارا با